saranno i nostri sabbat da dalil لأن كل من يأمر وينهى ويخبر وجد هر أغسر شاق أمر كي وينهى يعني كي ويخبر أو يا خبر وركي يجد في نفسه ما نان فديجا مومي پر نفس أخفل كي ما نان ومانا ثم يدل عليه بالعبارة بيادة دلالت كبي فتغ مانا باني بالعبارة بالعبارة سرى جلد تلفوز سرى عقيدة تشدتا يتاخد دي والتوائي كان اذرب دير مولاتا جلا مخي تاب ذرتي ومانا وا کہ اگر انہوں نے تاغیر اکرو اگر انہوں نے دلالت اکرلو دی عبارت صلات کہ اجربا دیرو مولا اول کتابا اور یا بیادی دلالت کی پتاقا مانا بانی دا کتابت سر اولی کی کنا اجرب دیر مولا اول اشارہ یا دا اشارہ سر اکر دا اشارہ دا اشارہ دیدو مولا سر بھی سر ہوتا دا مانا دا کتا یہ دا امر و نہی اخبار نا مخی پو خنرس کی بیا مومی بیا پا غیبانی دلالت کبھی عبارت سرا یا کتابت سرا یا اشاری سرا دا مانا طویلی فی کلامی نفسی لہذا کلامی نفسی ثابت و اخوال او سوال دادا چی اشتا جی دا کومه معنا چې ما پرګرتي اندواله او بیا ما غیبان دلالت په عبارت سره کولو یا کتابت سره یا اشاره سره کنه دا دې علم دی څه دې وي علم علم نه دا علم باندې به ما دلالت وکړي اجریب سره یا کتابت ته اجریب سره یا اشاره سره لہذا کلام نفسی بہ ثابت کی امر و نہی اخبار ما مخکی مخکی ما پدل کی سو کنا ندی کوم معنا شوان استاد یا غدی علم می کنا دا دی کلام نفسی بھی لہذا کلام نفسی بہ ثابت کی مشاری بھی نتالی بہ دا معنا کی کوم تپدل کی دا امر و نہی اخبار ما مخکی بیا مومی دا معنا علم ندا دا غیر له علم دا وجہ اذ قد يخبر الانسان عما لم يعلم هو قدير کرتا خبر ور کی انسان اما دا سیکھانا لم يعلم هو اغه دغه علم کی وی نہ بل یعلم خلافه بلکہ پہلے میں کہتے ہیں خلاف عقیدہ اخری ملاقات ہوا ہے خبر و تبار کہا ما خام دربان کی ترگ خرما بول کا نا اس ما خام دربان کی ترگ خرما جو پہلے میں کہتے ہیں خبر نہیں سے تروانی خرم گئے تھا دا پہلے امتدا دے سننا بازر بانی خرم وہ سوایا دا پہلے کی کم شاید چیزا تو دا آگینا خبر ورکلو دی عبارت سرا تی مخام کی بچرب در بانی خرم اگا علم شوالو کا غیر علم شوالو علم شوالو کا دا پا علم خواہ پا دی خبران نا دا آگا تی در بانی خرم با علم با کمی خبر دا نہ بدر باندھے فرما وائی سا خرم بدر باندھے جب رضی کمہ خبر ہے کہ شوانو آگا علم نہ شوالو بلکہ غیر اللہ علم شوالو انتو چھتا وائی کہ بغا مانا چھے آگا باندھے جازت دلالت کم لئی بارت وغیر سورت دا دی علم بھی دا خبر غلط شوالا بلکہ علم نہ شو غیر العلم شوالو او دا علم بل سنه بل سنه بلکی کلام نفسی دا دا کلام نفسی فسادیت وی بیا سوال چې استاد دا معنا کنا چې زید امر نهی د اخبار نه مخکې په دې کې بیا مو ماما نو دا معنا د کلام نفسی نه وی دا معنا د اراده وی کا څه دی وی اراده بیا په کلام نفسی ثابت شوی نه نشاری وی وغیر الارادتی وی تعلیم دا معنا دیتی پخت پذرکی بیا مومی دا امر او دا نهی او دا اخبار پو صورت که بیا تا پدی بانی تلالت که جا عبارت سرا یا کتابت اشارت سرا دا معنا اراده ندا سرا دا غیر دا اراده یا تاسو باندې خو غواړی چې دا معنا دی اراده وینو کلمې نو په ساجی شي نه دا اراده نه دا غیر اراده دا دلیل دا غیریت ته اراده لانه قد یا امرو بما لا یریدو هو دیر کرتا کوی مولا یو امیر امر کوي بما د داسې شي سره لا یریدو هو دا هغه مراد وی نه هغه ځکه اراده کړی دا بیا دا چې سی سره امر وکړي ته یو خپل ثابت توای کنه حافظه جیب مویا تمام جیب مویا وبراورا جیب مویا وبراورا نو سو حکم خدا امر خود مجیئت بالماء کرے تا ارادہ دا مجیئت بالماء نہ کرے تا مراد دا ابو راورل جی ابیا وائی جیب بیم جیب مویا پتو لگی دل آسیا تا پا جو جی کوئا مانا چی با تا اغیبا اندلالت دا جیب مویا سر اکرلو ارادہ نہ لیا دکا چستا ارادہ دا ابو در اولو بیا وای چې جیب مویا کنه بیا تا اراده د څه شي کړې ساری وایي حافظ اراده د خپل شاګر د هراني توپ کار کول دي په تاسو باندې ښه زه ورته وایم جیب مویا دا داسې حرامي دی راوړي به نه ښه دغه اراده ده دا جیب مویا مراد ده نه پته ولګېدله چې کاري وه کومه معنا چې د حافظ په زړه کې موجوده وه کنه از هغه تعبیر هغه باندې د جیب مویا سره وکړه هغه اراده نه ذکر دوی اراده د وو در اورو کړی دا هغه معنا مدلول علیه هغه اراده مون شواله علم مون شواله نو تمې اراده شو نه علم شواله نو به بل شو کیلا کلامی نفسی با نو یاد کلامی نفسی ثابت شو وغیر الاراده لأنه قد يأمر بما لا يريده كمن أمر عبده كمن أمر تلميذه بشيء لك جيب مويا هذا يجب أمر التكيكنا آه مقصود مامور نبي الذي مامور إرادة كريمي نا بل كذب مقصود حاضرين بانية الذي يخفل عبد الذي يخفل شاجد حرامي توب كارك ولو وي هذا سرامي تجب ماذا خبر بانية عمل كي نا قصدا الى اظهار عصيانه وعدم امتثاله اي وعدم اطاعته لاوامره وي طالبان واقعي پر اختیا باندې اچھا ویلی دي کنا جراحات سنان لحل تیام ولا يلتام ما جرح اللسان و تعلیم و مونږ سره په شپږم درجه کې و مخکې زمانه کې سره حقایق کې سراجي کې اوس مولا ده ښه زه له دارالافتا نه راتلم او دی مخته راغی ما ورته وویل تعلیم دا پیسې واخله او منډه که بازار ته لاړ شه خو دا شی راوړه هغه راته وایي استاد ما خو څه کار ده ما څه کار ده ما ځېر خطا کار نه څه ده خبره داسې جبره باندې ولګېدله که نه چې اوس بالکل رانه هېرېږي نه ښه نو اوس راغلی به بله ورځ فاضل د ملا دی اوس مدرس هم دی ښه مسلې راوړې وې دوه مسلې خو مې ورته ولیکل بیا بېره درېمه هم ده ما ورته وویل ګوره تا خو راته وویل چې ما کار ده خو ما هم کار ده که نه وایي خو دوه مې ولیکلې بلې ته وزګار نه یم زه کار لرم مطلب دا ده چې دومره وخت پورې هم هغه خبره رانه چې نږدې به مې که نه فورا مې هغه خبره یاده شوه نو دوه مسلې خو مې ولیکلې که درېمې ولې وویله که نه نو بیا مې غوسه پورا اوچته شوې وه که مې لکه بس بله نه لیکم تا راته ویلي وو که نه یاد ویلي که نه چې ما کار ده پچې ما هم کار ده دا کومه کوم تعلیم که نه استاد ورته وویل یعنې که دا کار وکړه وی وایي استاد ما سره خو مېلمانه دي په دې شکر نه وباسې چې له دومره زرګونو طالبانو کې دا خبره تا ته وشوله چې دا خدمت ته وکړه منت منه کې به خدمت بدا شو تا ته منت منه کې به خدمت بدا شو تا ته منت ازوش نه اسو کې به خدمت بدا شو تا ته لا احسان مخید به پوستا زنده اوکی تا در خدمت کرد استاد احسانو منه که در خدمت تا ته حوالا سنی خوشی رو منت منه ها که خدمت سلطان همین کنم منت ازوش ناسا که به خدمت بدا شد حتی علی برادا ایو سمم هازا کلام النصیح حفیظہ دا معنا چی تو امر و نهی اخبار پو صورت کی قدرتی بیامو میں بیا دی باندې دلالت کوي د عبارت سره اذریب سره یا کتابت ته اذریب سره یا اشاره سره دغه معنا د دې معنی نوم د کلامه نفسي مله د کلامه نفسي ثابت شو دا د کلامه نفسي د اثبات یو دلیل د کلامه نفسي د اثبات بین دلیل علامه اشاره الیه الاخطل اخطل دا خیر چې دا هم دلیل د لپاره د اثبات د کلامه نفسي بقوله ان الكلام لفي الفؤاد وانما ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا ان الكلام لفي الفؤاد خبر خاصه کی فضل کی بھی کا وانما جعل اللسان او قدر ولی شو دے جبا یعنی کلام لسانی على الفؤاد دلیل پر کلام قلبی باندھے دا کلام قلبی چھے دا دا کلام نفسی دا لا اختل بھی قول سرهم کلام النفی اثبات او شولو دا به کلام النفی به اثبات تفاره و فرها کی دریم دلیل شی دریم دلیل وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ انی زورت فی نفسی مقالتا ما دور کرے ہو فی نفسی پر نفس اخپل کے پر ذرا اخپل کے مقالتا یو زوردار تقریر اني زورت في نفسي ما دور کرے ہو فضل اخبل کے گورا فضل اخبل کے بجا بابا نے نا فضل کے پر نفس کے مقالتا یو زوردار تقریر دا کلام نفسی ہو دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو دے قول سارا ہم اس بات کا کلام نفسی وشوالو اني زورت في نفسي مقالتا وترنبی مولی رضا لکا تاریخ الخلفاء ویلے دا تاریخ الخلفاء تاریخ الخلفاء جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفات وشولو صحابہ سقیفہ بنو ساعدہ کی جمع سقیفہ بنو ساعدہ انصار و حجرہ ناغی کی جمع شوالو دا خلیفہ دا انتخاب دا پارا مہاجرین ہم و انصار ہم آغا اجلاس کے خلیفہ دا انتخاب پارا مناقض ہو دا انصار و لطرفنا دا چگا والا جدرہ منا امیر و منکم امیر جو امیر بدا انصار و نبی بل امیر بدا قریش و نبی دو امیران بے گزارا کولے شی تو ارس گڑ ورو کلا سی شوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی کہ زلالما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی من غار لا تروز پر دی اجلاس تنو حاضر کر اب وہ کسی دیگر رضی اللہ تعالی عنہ کا مر کو وفات بنی دی جا خفا پریشان ہر تمہار فرمائی دے رضی اللہ تعالی جگہ پہ لا رہا ہے اگر تو ویلا کی گورا اخر پیغمبر بندہ ہو موت آ رہا ہے خام خبر اپ لو والا ہو تو ولی تمرا خفائی رضا امت دمدا سقیف بنو سعیدہ کی دا خلیفہ دا انتخاب دا پارا او خطرہ دادا کی امت تا عظیم اختلاف شکار سی لگا دا چگہ لگے دلے دا ماتے چاہو گئے لگے انصار وائی مننا امیرون و منکم امیرون آکا اوس امت دا اختلاف شکار سولو بیا بدا امت دا اختلاف کلا بلکی نا ابکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سی والا کچھ وہ دوی او دا حضرت عمر پر خبر باندھ رہا ویخ شوالو خواہ دا قرازا دا خواکی دا ہم خبر دا پا دا موقع کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ کل روان شو کھنا انا ما انی زوارتو فی نفسی مقالتا ما پخ پل رکی جلور دا تقریر اکڑے ہو ما دا یقین ہوا کہ دا تقریر پا مجمع کی اگمہ ټول اختلاف په ختم کې امت وا په یو خبره باندې متفق شي خو چل په لارو کنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم مشر و دی وجنا اول تقریر کول او حق دا هغه و نغه معنا مخ ته تقریر شروع یو تقریر شروع وکړه یا کوم تقریر ما په خپل ځل کې جوړ کړو هغه کول وکړه اگول وشولو ما تبکی سادت پاتے شولو نا اگر تقریر کی اگر حدیث دیر شولو الائمت من قرائے بات بیا تمام انصار تمام مہاجرین پاتے شولو خلافت تپارے یا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف باندے بیعت اکرلو نا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق بالاجماع خلیفہ منتخب شوالو نو انی زورتو فی نفسی مقال دا کلام نفسی دا زمر دا قول دا هم دلیل شو دا پار اثبات دا کلام نفسی دا تر اوسه پورې دا کلام نفسی دا ثبوت شو دا لایل ذکر شولو درې څلورم دلیل کله کله اوس دا انجمن نشته که نه خواب دا تاریوان انجامان ساتھ لیا لابن کی خوبا ده هر قوم بزان تا انجمن و خزان وزیر و بزان تا مروت و بزان تا افغانیان و بزان تا دمردان طالبان و بزان تا چرفتی والو بزان تا دتی خبر والو بزان تا یہ نمون کار دا گو اجی جمعی پشپا باندی با یہ انجمن کے بعد انجمن دے شرکا ہوگا تقاریر کول ہوگا مطلب دا ہو کہ طالبان دا تقریر دا کول ہو دا بین دا کول ہو چل اور طریقہ دا ہر کون دا انجمن بخپل نوم ہو کنا تاریخ تافسی ہو بیان ہو دا تاثر ہو دا تاثر کله به د انجمنونو کښې دغسې وشولو که نه چې حفیظ به تقریر کوونکی وای تاسو دې مولا به تقریر کوونکی وای نو حفیظ به ځان ته تقریر برابر کړی وای تاسو دې مولا به ځان تقریر برابر کړی خو بل نه خو به خبر نه و که نه ناوړی نمبر به د تاسو دې مولا راغی تاسو دې مولا به تقریر وو که نه بیا مې هغه تقریر به و چې کوم به حفیظ و کړی وای نو حفیظ د پاسه تقریر کو حفیظ به چې پاسه تلو بیا زه اوس ووایم ما اوسې برابر کړی وای تاسو دې مولا وکړلو وای نفیس بدا کسی که شوالو فاتی شوالو نفیس مرس برای ما بندا کسی که شوالو خواه ماسی دو کلیو آقا چولا آقا کوئی ایلا درم دلی و کسیر ما تقولو لصاحب کا این فی نفسی کلاما برسادا ساتھ که بخواب کیو آیا کھانا ایلکا درکی میرو خبر آگا سبک نفس پر کون جد بخواب کیو آیا کھانا ان فی نفسی کلاما اريد ان اذكره لك دام سدا کلام نفسی دا اثبات دلیل ہو کلام نفسی دا تسلی ہوتا وای ان فی نفسی کلاما اريد ان اذكره لك دلال کو بچے کو دلو شور باندی کواما دا سلور دلائل شلو اثبات کلام نفسی دا پارا کدا سے سوال راغا ہے کنا دیر مولا کہ علیکم بے تحقیق مسئلت الکلام النفسی علیکم بے تحقیق مسئلت الکلام النفسی تحقیق ویلے کی اس بات کا مدعا تا دلیل سا رکھا مسئلہ دا کلام النفسی تحقیق سا رکھا آغے کم کم دلائل سا رکھا اس بات کے دلائل تسلی کے الکلام النفسی ثابت الدلیل اول هذا دلیل ثانی هذا دلیل ثالث هذا دلیل رابع حتی علی بزا و دلیل على ثبوت صفت الکلام او دلیل پر ثبوت صفت الکلام باندے کہ علی صلات صفت الکلام ثابت تا یہ خبر دلیل اجماع الامت یخ اجماع دا امت تا بل وتواتر النقل عن الانبياء عليهم الصلاة والسلام ابو التواتر دا نقل دا الانبياء عليهم الصلاة والسلام اجماع دا امت تراغلے دا تواتر دا نقل تراغلے دا نا پدی چانه تعالى متقلم چانه تعالى متقلم دا اجماع ثابت ہے او نقل متواتر عن الانبياء سرهما ثابتا هذا لكل خبر اخكار هذا كان متكلمة جاء هذا شارت ويليشي جاء هذا بصفة الكلام ثابتا لهذا ذا اجماع ذا نقل متواتر عن الانبياء ذا يخبر الدليل شلو يخبر ذا بصفة الكلام ثابتا لا مع القدع باستهالة التكلم من غير ثبوت صفة له كلام فثبت ان لله تعالى صفات ثمانيه كان الاخبار ثابته شو كان شو الاخبار صفات ثمانيه دي علم قدرت حيات سمع بصر اراده او كلام ديو كه خطاس وشاعره من كسره اتفاق لا يو اختلاف والتكوين تكوين تعرف صفاتي حقيقية معنى أو أشعر تکوین صفات صفتی حقیقی نہ من بلکہ اگر دا تکوین دا اضافت نہیں ہوئی ارادہ دا قدرت کم تعلق کی مکون سر رہا جانا دخل تکوین دا اضافت تا تکوین ہوئی اتا فرنا تکوین سر دا صفتی حقیقی دا قائمہ دا بذات اللہ تعالی او اجلی دا ولما کانا فی صلاتت الاخیرات ابیا طالبان ہر کلر چھے وہ پدر جو آخرن و صفات ہو کے بداخرن کم کم سر طالب ارادہ تکوین او کلام زیادت نزاع و خفاء نقرر الإشارة إلى إثباتها وقدم أها وفصل الكلام ببعض التفصيل فصل الكلام لطيفة فصل الكلام كلام كذا احتمال هم سجد كلام المراد لا كلام في صفة الله لا وفصل الكلام تخلص فصل الكلام تفصيله وببعض التفصيل اذا جمع فرنسا كلام المراد نما تین کلام ہے مصنف دخل کلام تفصیل وکړلو په اړه دا اراده تکوین او دا صفات الکلام کې وقال وهو ای الله تعالی متکلم بکلام وهو صفات له دا کلام هغه په پاره کې دا وجه دلی ضرورة امتناع إثبات المشتق لشيء من غير قيام مأخذ الاشتقاء لا خبر أقول ممنوع ده في ذات دي مشتق ثابت وي أو ده مشتق مأخذ ده اشتقاء في ورطة ثابت وي يعني شو كده لا يخاف ثابت تجارب خود ثابت وي أو ثابت نبي لكن ده ليشي ما کی خدای تا متکلم ثابت نو کله بکلام خامخه ثابت وی کله متکلم ماخذ الاستقاق تکلم دا اذا تکلم ماخذ الاستقاق کلام دا نو اصل کی ماخذ الاستقاق دا متکلم شو کلو کلام شو الو وفي هذا رد على المعتزله متکلم بکلام هو صفه له لیکردم على المعتزله هذا ذهب الى انه تعالى متكلم بكلام هو قائم بغيره ليس صفة له ما خطافي إلى المطلع كلام اللفظي مني كلام النفسي مني أو دي رسول المتكلم بدي معنى سروائي فأخذ لي إذا كلام اللفظي فبلك موجود أي نبي الله معفوز جبرائيل أزلية هو صفة له أزلية ولي ضرورة امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى ليس من جنس الحروف والأصوات دخل إذا صفة الكلام دا جنس الحروف والأصوات ندا ناس هذا حروف وأصوات من مركب ندا خان ولي لك حروف وأصوات دا حادث هذا خلال صفة الكلام دا أزلي دا قديم دا حادث دا نا ضرورة أنها أعراض لوجه دلت دي خبر من سيدا حروف أسواق دا أعراض دي حادثة أو حادثة دي حادث ولي دي ذكا چه مشروط حدوث بعضها بإنقضاء دا بعضي دي كي دا بعض حدوث مشروط تا دا إنقضاء دا بعض سارا زائد كي أسواق حروف إذا يا داد رغلي دي كلا اس تعليم زید کی بدائیا تب کل موجود ہے گی جیسے شی ختم موجود ہے شی ختم شی بیو پرسی سوک موجود ہے گی یا زا حادثہ دکا شوار چی خطوریان دا آدم پر آگا ہے او یا دکا حادثہ شوار چی مضبوع قبیل غیر شوالا لئن امتناع تکلم بلعب لسانی لدوی حدوث بعض حدوث ولی مشروط بانقضاء البعض لأن امتناع التكلم بالأرض الثاني بدون انقضاء الأرض الأول بديه ايون لا أخو ممتنع ذكر في ذلك في يابا تكلم ممتنع ده سوف تكلم في زابا نشوه ده فزابا تكلم كيجي زابا ختم كيجي فسا بدي بيابا تكلم راضي وفي هذا خبر باندھے چلک جائے گا صفت الکلام لیسا من جنس الحروف والاصوات فذلك رب موجود دا على الحنابلة والكرامية القائلين أغا حنابلة كرامية ذي قائلين ذي خبرت بأن كلامه عرز من جنس الأصوات والحروف أو مع ذلك فهو قديم دار بدات هذا خلافه دا خد بالك كرامية هو دا حنابلة دي طرف خلي دي شفت الكلام باري تعالى جل جنس الحروف والأصوات ما أدي سر قديم هما دا بلكي حنابلة لا يقدم نور مخك تلي حنابلة هو القرآن سر كمي بقاية جل قدر لي كم دا أو قرآن قرآن تكون بغلاف فلتا دا غلاف قديم دا أدا وقاية قديمة دا بدات خلاف خبر الكرابي وحنا بيقول لك هي معتزلة كسات شدة اختلاف في وجه سي اور معتزلة كسات شدة عداوت في وجه سي اقول ذرا سخت اختلاف ہونا اقول بر قران حدیث تا مخلوق تا دی معتزلة وسر سخت قران ہوا نو سخت قران دی وجہ نے بدات خلاف خبر او کرا قران قص دا قائم قدیم لري کا او دا غلاف هم څه دا قدیمه دا کله نه کله دا سخت خلاف توجه نه طلبې خبرې بیا کېدلی شي که نه تاریخ خو دا خو انصاف خو نه وي که نه انصاف خو دا وي چې دا پې چې ښه وي نو هغه خو ته باید ښه وایې تاریخ او کومه خبره چې پکې بده وي بل ته به څه وایې بده وایې دا نه چې هغه خو چې بدو تھے بدوایا ختم سوائی بدو وائی تو پوئی ناس پہ کرو اس گورا ستاسو خور یا ستاسو ورندار بے نظیر ہے کنا اخی دا اخی کارو نکلی جی دا ایوان شریعت تاسو سے جوڑ کرے دا تبا خوایو کنا دا احاتا مدنیات کتا جری ستونا دا جوڑ کری جی دا بے نظیر آو دا لویا پچین کئی دا بے نظیر جوڑ کرے دا او دا کینکی چې کله مینار ته خبره رسېدله بیا زمونږ بنوشي اسحاق خان بېنظیر حکومت ختم کړو د هغه صدر وه نه دې نه بعد نواز شریف راغی چې نواز شریف راغی نو هر څه یې په تاسو بند کړل وه دا مینار دا هغسې ناکیس پاتې وه چې بیا د بېنظیر خاوند په حکومت کې راغی که نه پس یې جوړ تاسو دا خور دا یا ورندار مو په طالبانو ډیره مینه واخه ډیره زیاته ښه راځه طالبه تاسو معلوم یو کنه مفتي محمود رحمه الله تعالی بوکو سره سخت ورانه واخه نو دې ډېرې سختې ورانې د وجې نه به بوکو به ځان ته قائد عوام ویله او نصرت تبع خاتون اول ویلا مفتی محمود صاحب داغ سر از دیر ورانی دو جنه با یا با مفتی صاحب ذکر تا قاید عوام ویلا او ذکر دی مقابل طرف تبع خاتون اول ویلا نو دا سخت خلاف دو جنه کرا کل داغت خبری بیا که بلای فی تاسو ما ویلیو کنه مفتی محمود صاحب نکال تا پوش وکلا رو مفتی صاحب دا مثلا خو کتابونو لیکلی دا کنه چې دا آنی ویخته دا ذکر سره چاپیره ویخته دا باغستلی شي دا دې ویښتانو صفایي به کوله شي خو مفتي صاحب دا راته ووایه که نه چې حلقه جبر سره چاپیره کوم ویخته دي که نه دا به اخیستلی کېدای شي وکړه نه دا اوس د ماسکوتن مون نه پس وخت و او په مجلس کې مفتي محمود صاحب او مونږ دوه درې ملګري وو ډېر نه او داغه په کلی کې نو محمود صاحب دې ساحل ته ډېر بیر تکلفي سره جواب ورکړو ورته وایي ګوره کنه ملګری دا خو به ډېره لویه بې انصافي نه وي چې قائد عوام صفا کوي خاتون اول دغسې ګن پرېږدی نو چې قائد عوام صفا کوي نو خاتون اول صفایي به او مشوره کوي محمود صاحب داسې خوشطبي کې ورته جواب ورکړلو ما واورېدلو خو ما په خپل تر هغه وخت پورې د خاتون اول د صفائی حواله نه وچته کې منډلې د قایجوان د صفائی حواله خو منډلې وا خو مشهوره خبره خو د خاتون دا چې خاتون اول د صفائی کول غواړي د دې حواله مې منډلې بیا وا نه بل اخر مې بیا په الطحطاوی علی المراقی کې منډا کړل الطحطاوی علی المراقی مراقی الفلاح ده نور الیزا سرها ده او طحطاوی ده مراقی الفلاح سرها ده مراقی الفلاح ده نور الیزا سرها طحطاوی ده مراقی الفلاح سرها نو طحطاوی کی بیدا مسئلہ را غلی تی یا فیدا دو طرف ده قائد آوام صفا کئے نو بل طرف صفا خاتونی اوالوں صفا کئے اگا وجم ده غوائی خاتونی اوال بصفا کول غوائی ولیک خاتون اول صفا نہ کوئی کنه طالبان بیا بتا سو نہ دبا شکل چیلې جوړوي تا شکل چیلې مو کتلې وکړه هغه خو دا صفائی خو نه کوي کنه نو خاصنه لا بیا ختار پورې ختی نه ختی وکړه بتا سو دا صفائی و نه کړه کنه بیا بتا سو دغه څه بد حالت وی نو ته په یو لوي خاتون اول وان صفا کوي قاعده وان به هم صفا کوي ته په نه شي مفتی محمود رحمه الله تعالی ډیر آزاد غف پہلے غول طالبان سره طالبان سره د کلی د عوام سره هم دومره بې تکلف کړ مفتی محمود سره د خپل کلی د جماعت امام او خاص سره بیا وزیر اعلی و کنه نه بیا به کلی تر راغی کنه بیا به اذان په خپل کول مخکې به امامتی په خپل کول او جماعت له کور نه دومره لري ولا کړه پاکک نو کور نه به آلته تللو که څوک ور سره ابد له ور سره که څوک پهنه و بیا به هم روان وه هلته به څوک اذان واله نه وو که نه مونږ د جهاتو کې موازین نه وي مونږ ورته په علاقو کې امام موازین هم وي امام هم وي نو اذان به یې پخپله کول امامت به یې هم پخپله کول هلته اوس وزیر اعلی هم او قائد قومي اتحاد هم ښه طالب راځه وهو الک شمس اخره ا پاون یو لري به وهو باندې نه خوږی دغه متاشه بیا اینده کې وایي ان شاء الله تعالی اوس ور دی په مخ مو خاصه خدای مو بیا راواله